Pani jest w naszym życiu. Taka sytuacja, że my z dnia na dzień, żeby gdzieś wrastamy dla Boga. I jest, można powiedzieć, taki doskonały przykład takiego wzrostu dla Boga, którym właśnie jest Mojżesz, który on jest, Bóg go prowadził zawsze doskonale i on, można powiedzieć, jest takim przykładem człowieka, który to pouczenia Boże po prostu wykonuje. I Bóg go użył w swojej służbie i on się nie cofnął. I doszedł, można powiedzieć, w tym planie Bożym do końca i wszystko to, co po prostu Bóg dla niego postanowił, wypełnił. I chciałem przeczytać z drugiej księgi Mojżesza. Drugi rozdział. Jedenasty wiersz. I zdarzyło się w owym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił: czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić tak, jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz zląkł się i pomyślał: zapewne sprawa ta wyszła na jaw. A gdy faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić, lecz Mojżesz uciekł przed faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. Trzeci rozdział od pierwszego wiersza. Gdy Mojżesz pasł trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał się mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tutaj, tu. Zdejm z nóg stanowisko swoje, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. I rzekł też: ja jestem Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Przeto stąpiłem przeto, by wyratować z mocy Egiptu i wyrwać go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i w miód, do siedziby Kanańczyków, Chetejczyków, Jamrejczyków, i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem też udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Egiptu. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu. Jeszcze z piątej księgi. 34 rozdział. Pierwszy wiersz. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pisga, który jest naprzeciw Jerycha, i Pan pokazał mu całą ziemię, od Gileadu aż po Dan. Cały okręg Neftelego, ziemię Efraima i Manasesa, całą ziemię judzką, aż po Morze Zachodnie i Negeb, i obwód doliny Jerycha, i miasta Palm aż do Soaru. I rzekł Pan do niego, to jest ziemia, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, mówiąc, Twojemu potomstwu dam ją, pokazałem Ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej, naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. A Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci, a wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. Mojżesz też powiedział takie słowa, że wzbudzi wam Pan proroka i we wszystkim go słuchać będziecie. Ale on też był prorokiem, chociaż tutaj mówił o Panu Jezusie. I zobaczmy, jak Bóg musiał długo przygotowywać Mojżesza do tej służby, żeby aż go wprowadzić na tą górę i żeby mógł go sam osobiście pochować. Mojżesz zgodził się na tą sprawę i też i całkowicie przyjął tą wolę Bożą i chociaż wcześniej prosił o to, aby mu było dane oglądać, ale jednak on zgodził się z Bogiem. I zobaczmy, jakże długo Bóg prowadził, doświadczał, jakże długo Bóg musiał uczyć Mojżesza, aby mógł być tym sługą, tym prorokiem, tym, który coraz bardziej, można powiedzieć, był Bogu uległy. I tak zaczynając ten urywek, który żeśmy przeczytali, 11 wiersz z 2 rozdziału jest napisane i zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł. Z Dziejów Apostolskich wiemy, że on, kiedy dorósł, miał 40 lat. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. Wiersz. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich synów Izraela. Czterdzieści lat i wtedy dorósł. Nie był jeszcze żonaty. Jeszcze był sam. I zobaczmy, że Bóg zauważył tą sprawę i że Bóg po prostu to dał zapisać. I to jest bardzo ciekawe, że on dorósł do pewnej sprawy, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Czy przez 40 lat Mojżesz, będąc, można powiedzieć, w Egipcie, nie widział ani jednego, można powiedzieć, Hebrajczyka? Czy Mojżesz, który chodził, może powiedzieć, tam i żył w Egipcie, nie zauważył ani jednego przez 40 lat? Tutaj możemy zauważyć po prostu jego nawrócenie. Zwrócenie się do Boga. I Bóg, może powiedzieć, zmienił jego serce i nastawił to serce, że to są twoi bracia. Że to jest lud izraelski. Że ty pochodzisz po prostu od nich. Że ja dałem cię na jako syna córki Faraona, ale ty po prostu jesteś tutaj. Stąd. I ty należysz po prostu do nich. I zobaczmy, że wyszedł do braci swoich. To jest bardzo ciekawe, kochani, że on dorósł. Że później wyszedł do swoich braci. Następne słowo jest napisane i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. I tutaj widzimy już, że nie trwało to już, może powiedzieć, jedną chwilę, ale to przypatrywanie może było tak, że on coraz bardziej zauważał tą sprawę. Że zauważa, że przez tyle lat nie widział ich, a teraz po prostu widzi tą jej ciężką pracę. Że zastanawiał się nad tym, dlaczego ci ludzie tutaj tak ciężko pracują. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba obiecał im ziemię, którą miał im dać, a oni tu są w niewoli, tak ciężko pracują i że po prostu, że oni na pewno też wiedział o tym, że synowie izraelscy, może być chłopcy, byli zabijani, wrzucani do Nilu. O tym też musiał wszystko wiedzieć. I zobaczmy, on temu wszystkiemu się przypatrywał. Jako człowiek, może powiedzieć, na pewno było mu to trudno wszystko zrozumieć, bo dalsze wiersze o tym właśnie mówią. Ale jedno porównanie chcielibyśmy zobaczyć. Z trzeciego rozdziału, siódmy wiersz jest napisane i rzekł Pan, rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mego w Egipcie. Tutaj Bóg mówi, ja napatrzyłem się. Mojżesz tylko się przypatrywał ich ciężkiej pracy. Zobaczmy, jaka jest różnica. Że Bóg jest tym, który zna każdą sprawę od samego początku. Bóg wiedział, że Izrael tam pójdzie do Egiptu, że oni tam będą w takiej trudnej sytuacji i że przez 400 lat będą doświadczani. Zobaczcie, Bóg napatrzył się na tą niedolę przez 400 lat. Mojżesz przez 40 lat przypatrywał się. I aż w końcu przyszedł dzień, że po prostu, że naprawdę zauważył to, że to są jego bracia, że oni tu nie powinni być, że oni po prostu nie powinni tak ciężko pracować, że nie powinni być tak doświadczani, że to jest Boży lud wybrany, że po prostu, że mają ojca Abrahama, Izaaka, Jakuba i to są mężowie, którzy chodzili z Bogiem, którzy znali Jego imię, którzy składali Mu ofiary, którzy, można powiedzieć, czcili Boga. Mojżesz też im, myślę, że musiał wiedzieć o tym, że jego pradziad Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego i przyszedł na miejsce, aby właśnie uczcić Boga przez swoje posłuszeństwo i że Bóg dał mu Izaaka w starości. Tak. Przypatrywał się temu. I zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Widzimy tutaj, można powiedzieć, tą ludzką obronę. Widzimy, że on stawia się za swoim bratem. Że drogie mu było życie, można powiedzieć, tego brata, który niewinnie był bity. Myślę, że Egipcjanie, można powiedzieć, tak bardzo, można powiedzieć, zmuszali Hebrajczyków do ciężkiej pracy i żeby, można powiedzieć, jeszcze bardziej im to utrudniać, to po prostu ich poganiali w tym wszystkim. I Mojżesz, patrząc na to, nie mógł po prostu tego zrozumieć, jakże Bóg może ich, można powiedzieć, tak bardzo poniżać. Żeby ci Egipcjanie, którzy powinni, odwrotnie właściwie, to Egipcjanie powinni służyć Izraelowi, Hebrajczykom, to oni tutaj, Hebrajczycy, pracują dla Egipcjan. I widzimy, do czego to doszło. Do rękoczynów. Zabił Egipcjanina. Ale chcielibyśmy tutaj w tym zauważyć pewną rzecz, która też jest bardzo ważna w tej sprawie. Chciałbym to użyć, tą rzecz, że Mojżesz, zabijając Egipcjanina, zabił po prostu swoje własne ja. Zabił po prostu samego siebie jako Egipcjanina. Bo przecież on 40 lat mieszkał w Egipcie. I zabijając tego człowieka, zabił właściwie swojego Egipcjanina. To po prostu to jego dążenie, to jego, można powiedzieć, te jego zdolności. To wszystko, co miał. Przede wszystkim, można powiedzieć, tą własną siłę. Bóg oczywiście później to wszystko użył, ale w tym miejscu on po prostu to zrobił. Chociaż nie był w ogóle tego świadomy, że to zrobił. Ale pokazuje nam ta sytuacja, że nawrócił się, że zobaczył swoich własnych braci, zabił Egipcjanina, zabił samego siebie i, może powiedzieć, i zagrzebał go w piasku. I zagrzebał go w Egipcie. Co po prostu, co też nam jest bardzo trudne zrobić, kochani. Wielokrotnie my, może powiedzieć, chcemy żyć z Bogiem, ale nasze własne stare życie chcemy zawsze zabierać ze sobą i dalej żyć, i dalej chodzić. Ten stary Egipcjanin po prostu tak nam mocno bardzo towarzyszy, że nam jest ciężko z nim się rozstać. Wielokrotnie ten Egipcjanin powoduje, że jesteśmy za głośni, że krzyczymy, że może w sercu byśmy chcieli, żeby ten człowiek, który żyje koło nas, nie żył, żeby po prostu, żeby go w ogóle z drogi zeszedł i tak dalej. Wiele takich mamy w sercu, takich myśli. Nie mówię, że postanowień. Myśli. Ale żeśmy to powinni zrobić. Zabić Egipcjanina. Nie mówię tutaj, kochani, o tym, co Mojżesz zrobił. Ale ta przenośnia. Tutaj tak jest, te słowa w tym Biblii są tak ustawione, że one po prostu pokazują nam, że Mojżesz po prostu zrobił rzecz w tym miejscu duchową. Może o tym nie wiedział. Ale Bóg nam to tak pokazuje. I zobaczmy, rozejrzał się wokoło. I my też nieraz się rozglądamy. Nieraz po prostu myślimy, że nie zostało to zauważone. Że myślimy, że wszystko jest w porządku. Ale żeśmy się powinni do tego przyznać. Że jesteśmy grzesznikami. Że po prostu, że winniśmy po prostu wyznać innym ludziom. Zgrzeszyłem. Zawiniłem. Bóg mi wybaczył. A czy ty mi wybaczysz? Kochani, to, że Mojżesz go pogrzebał w tym piasku, to i my żeśmy powinni po prostu zapomnieć pewnych rzeczy, które są w naszym sercu i nie powinniśmy, może być, jako dzieci Boże, jako święci Boży, żeby żył w nas Egipcjanin i żebyśmy dalej postępowali tak, jakbyśmy żyli w świecie. A gdy nazajutrz wyszedł, zobaczmy, tu już jest inna sprawa. Tu już jest następny dzień. Nowy dzień. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Zobaczmy, zauważył następną sprawę, która jest. Kiedy zdjął właściwie z siebie tego starego człowieka, to zauważa pewną rzecz, że po prostu, że wierzący ludzie się kłócą. Że jest jakieś nieporozumienie. Czy wcześniej tego nie widział? Widział po prostu też tylko tą rzecz, że po prostu, że przypatrywał i że jest udręka Izraela. Tu już widzi po prostu, że oni pomiędzy sobą jest jakaś niezgoda. Widzimy jego miłujące serce, które chciało doprowadzić do zgody. I mówi, dlaczego bijesz swojego brata? A tak możemy się sami zapytać, a dlaczego wy się kłócicie? Dlaczego nie umiecie sobie się przebaczyć? Dlaczego widzisz źdło wokół brata swego, a swoim własnym belki nie ostrzegasz? I tak nieraz może być, kochani, z nami, że my kłócimy się przez całe nasze życie. Aby nie było to po prostu, tak powiem obrazowo, 40 lat, żeby to nie było. Żebyśmy nie, czasami nie było tak, że 40 lat nie umiemy przebaczyć komuś. I powtarzać ciągle to samo i mówić, to jest to i tak musi być, inaczej nie będzie i koniec. A Paweł mówi w swoim liście, list do Kolosan, 3 rozdział, 13 wiersz. Znosząc jedni drugich, przebaczają sobie nawzajem, jeśli kto ma w ogóle powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Podobne mamy też i słowa w Efezjan. Tam też jest, może powiedzieć, wskazanie na to, żebyśmy się nie okłamywali, nie, może powiedzieć, nie oszukiwali, ale czystym sercem, może powiedzieć, naśladowali Zbawcę. I mówi tutaj, wtedy rzekł ten, który zawinił, czemu bijesz bliźniego swego? Do tego mówi, a ten odpowiedział, któż cię ustanowił przełożeniem i sędzią nad nami? Wiecie, Mojżesz ani nie czuł się przełożonym i sędzią, ale on po prostu wyszedł z tym miłującym sercem jak brat, chciał do nich przemówić serdecznie, a oni po prostu uważali go za człowieka, który nie wiadomo skąd tu przyszedł i co chce. Czy nie wiedzieli, nie słyszeli o Mojżeszu? Czy nie znali go? Tak. Oni nie przyjęli go. I to miłujące serce Mojżesza w ogóle do nich nie przemówiło i uważali go dalej za Egipcjanina. I dalej nie mogli przyjąć po prostu od niego jakiegokolwiek pouczenia i czegokolwiek. Kochani, nieraz i Bóg nas samych stawia w takiej sytuacji i chcielibyśmy do kogoś przemówić, żeby się pogodził, żeby zmienił swoje nastawienie, żeby, może powiedzieć, zobaczył, że coś w jego życiu jest źle, to on ci odpowiada, a kto cię ustanowił przełożonym i sędzią? Może tak nie mówi, ale myśli. Czy możemy zrewidować nasze serca, czy nie jest tak naprawdę? I zobaczmy, Mojżesz nie mógł nic innego zrobić, jak tylko po prostu widział, że Egipcjanina zabił. Znaczy, że nie może wejść z powrotem na dwór Faraona. Samego siebie mówię tutaj o tym, że on samego siebie, już tam jego miejsce, noga nie może stanąć. Tutaj, co do swoich braci, synów izraelskich, też nie ma przystępu, bo oni go odepchnęli. Także po prostu jedynym rozwiązaniem po prostu jest uciekać. Uciekać i to daleko. Lecz Mojżesz, 15 wiersz, lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. Co jest bardzo ciekawe, kochani, że on po prostu uciekł na pustynię. I czego miałby tam szukać? Ale zobaczmy, że na pustyni jest studnia. I tam usiadł, tak jak też i w modlitwie żeśmy słyszeli, jak Maria przy nogach Pana Jezusa i przysłuchiwała się Jego słowu. I tak tutaj Mojżesza widzimy właśnie w takiej sytuacji, kiedy usiadł przy studni, przy tym źródle życia, przy, może powiedzieć, Zbawicielu, i on go teraz uczy. I go uczył przez 40 lat. Przy studni. Przy Słowie Bożym. Nie wiemy, czy on czytał, czy miał jakieś pergaminy, czy cokolwiek. Prawdopodobnie wtedy nic jeszcze nie było. Ale jednak następną sytuację, którą tutaj mamy, to on jakby może powiedzieć, napił się tej wody, chociaż tutaj nic nie jest napisane, ale jednak był w stanie i napoić też te owce, które później przyszły. Widzimy w tym, że sługa Boży musi to być ktoś, kto po prostu jest sam, naczerpał się ze studni życia, od samego Pana Jezusa i że może po prostu udzielić innym. I abyśmy wszyscy umieli, można powiedzieć, usiąść przy studni i pić tą wodę, to słowo życia i, może powiedzieć, innym podawać. I to dotyczy każdego jednego z nas. Czy młody, czy stary, czy niewiasta, czy mężczyzna. Przechodząc do trzeciego rozdziału tej księgi, gdy Mojżesz pas trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Tutaj następuje sytuacja za następne 40 lat. I to czytamy, znowu potwierdzane, jest w Dziejach Apostolskich 7 rozdział. Jesty wiersz. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. Zobaczmy, 40 lat siedział przy studni, pas trzodę i później za 40 lat pognał tą trzodę, te owce swojego teścia poza pustynię. Czy nie widzimy tutaj w tym przykładu na to, że Mojżesz po prostu ma tutaj pokazane proroctwo, które będzie za następne 40 lat, że on przecież, może powiedzieć, przyprowadził lud izraelski na pustynię. I tak z nimi długo chodził, że może powiedzieć, aż w końcu, może powiedzieć, pognał ich dalej, za pustynię. I zobaczmy, że poza pustynię jest słowo i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Jakby może być, widzimy tutaj, że owce zostawił i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. To jest, wydaje mi się, że to są góry Synaj. Tak. I wiemy o tym, że to z góry Synaj Bóg dawał mu te rozkazy i prawa i z nim rozmawiał. I tutaj mamy to samo miejsce, że on zostawia owce i sam idzie, może powiedzieć, do Boga. I to jest proroctwo, kochani, które wypełniło się za następne 40 lat. Bo on pognał lud izraelski poza pustynię, zostawił ten lud, weszedł na górę Pisga, zobaczył wszystko to, co Bóg mu pokazał i stąpił do nieba. Weszedł do nieba. To jest po prostu cudowne. Chociaż Mojżesz chciałby inaczej. Ale Bóg przez to, co tutaj widzimy w tym trzecim rozdziale, na początku jego drogi, zobaczmy, pewne rzeczy są, które Bóg nam już wcześniej pokazuje i On chce nas, można powiedzieć, wprowadzić to, w to wszystko. Myślę, że i Mojżesz na tym się też zastanawiał, że widział to, że przecież to nie trudno jest zauważyć, że te jego etapy w jego życiu ciągle mają 40 lat. Mają 40 lat, zabił Egipcjanina, ucieka z Egiptu. Znowu 40 lat przychodzi i spotyka się z Bogiem. I znowu 40 lat i dokładnie, może być, idzie przed oblicze Boże. Czy nie zastanawiał się nad tym? I przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Tutaj zatrzymajmy się. Kochani, anioł pański, tutaj możemy powiedzieć z ostrożnością, że to jest sam Jezus Chrystus, Syn Boży, nasz Zbawiciel, nasz Pan, który wstąpił na tą ziemię do Mojżesza i do tego ludu, który napatrzył się na niedolę ludu mojego w Egipcie, to wszystko widział i on przychodzi do Mojżesza. I właśnie on jest pośrodku. Kiedy faryzeusze złapali kobietę i przyłapali ją na cudzołóstwie, to przyprowadzili go przed Pana Jezusa, to wtedy, kiedy oni już, może powiedzieć, sumienia ich ruszyły i wychodzili jeden po drugim, to została ta kobieta i Jezus pośrodku. On zawsze jest na środku. Kiedy Pan Jezus, kiedy uczniowie byli zebrani po zmartwychwstaniu, tego owego pierwszego dnia po sabacie, z bojaźni przed Żydami i drzwi były zamknięte, przyszedł Jezus i stanął pośrodku. Ale też i czytamy taką smutną rzecz, że właśnie krzyżowali naszego Pana, jednego złoczyńcę po prawicy, drugiego po lewicy, a Jezusa po środku. Zobaczmy, On zawsze zajmuje miejsce po środku. I tutaj też jest po środku tego krzewu. I Mojżesz spojrzał, a oto krzew płonął ogniem. Jednakże krzew się nie spłonął. I Mojżesz tutaj w tym momencie zastanawia się, co to za zjawisko. W ogóle nie myślał, że to jest sam Pan z nieba. On myślał, że to jest niecodzienne zjawisko. Bo zresztą tak mówi tutaj w trzecim wierszu. Wtedy rzekł Mojżesz, pójdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlatego, dlaczego krzew się nie spala? Wiecie, naukowcy dzisiaj różne, może powiedzieć, chcą teorie na ten temat wynaleźć i właśnie też i chcą też dowieść, że po prostu, że są takie krzewy na pustyni, że on jakby widać, że płonie, a nie spłonie. Ale tutaj widzimy, sam Bóg stanął w środku krzewu i nie mógł się oczywiście krzew spłonąć, bo to tak Bóg sprawił. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Objawienie, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, 12-13 wiersz. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące, jak śnieżna biała wełna, a oczy jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jak szum wielu wód. Widzimy go po środku. I też chyba jest to słowo w 5 rozdziale, 6 wiersz. I widziałem po środku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego. I teraz weźmy, przeczytaj te miejsca, które mówią, że Pan jest w tym krzewie i jest po środku. I 4 wiersz nam mówi, gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał Bóg spośród krzewu. Bóg nie wołał z nieba do Mojżesza. Bóg wołał tam z tego środka krzewu. Zobaczmy, jakże Bóg jest łaskawy. Mojżesz podchodzi zobaczyć, co to za zjawisko. A tam stoi sam Bóg i woła do niego. Czyli w naszym życiu nie zdarzyło się tak, że Bóg wielokrotnie woła do nas i mówi: co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Syn Boży wstąpił na ziemię, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To nie my, kochani, jesteśmy tak zdolni, żeby szukać Boga. To Bóg zeszedł na tą ziemię, aby szukać nas. I żadne sposoby po prostu nie są takie, żebyśmy my mogli znaleźć Boga. To Bóg nas znalazł. To Bóg o nas się starał. I Mojżesz pognał trzodę poza pustynię i przyszedł po prostu do Boga. Ale czy on sam to zrobił? Nie. To Bóg wyszedł na jego spotkanie. 40 lat musiał chodzić, może powiedzieć, po pustyni, paść trzodę, aby mógł przyjść po prostu przed oblicze Boże. Musiał, może powiedzieć, najpierw zabić Egipcjanina, później nauczyć się chodzić po pustyni, a później musiał po prostu zauważyć, że Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba to jest prawdziwy Bóg. I on to później po prostu doświadczył, że to jest prawdziwy Bóg. Że to nie jest tylko Bóg, który jest w opowiadaniu. To nie jest tylko Bóg, który może i jego teściu coś o nim wiedział. Ale on sam go zobaczył. Tutaj widzimy, że jakby Mojżesz nie jest przygotowany na to spotkanie. On w swoim sercu po prostu nie był przygotowany. Bo 5 wiersz nam mówi, wtedy rzekł: nie zbliżaj. Bóg mówi do niego. Pan Jezus Chrystus mówi do niego. Nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Manoach, ojciec Samsona, kiedy widział anioła Bożego, upadł na twarz i później uświadomił sobie też, że widział Boga. Gedeon, kiedy rozmawiał z aniołem, to też po prostu upadł na twarz. Mojżesz tutaj, wtedy Mojżesz, 6 wiersz pod koniec, wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Uniżył się. Ale wracając do tego 5 wiersza, jest napisane: nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. I teraz chciałbym takie porównanie znowu powiedzieć. Że mamy trzy miejsca przebywania Mojżesza. Egipt, pustynia i sam Bóg. I teraz odważę się tak porównać to do świątyni. Mamy miejsce, gdzie przebywali wszyscy ludzie w świątyni. Każdy mógł przynieść ofiarę i mógł ją dać złożyć za swoje własne grzechy. I to jest ofiara krwawa. I to jest miejsce, gdzie też i dzisiaj je widzimy, które stanęło 2000 lat temu na Golgocie, krzyż, gdzie mają prawo wszyscy ludzie przyjść i wszyscy mieć przebaczenie. I to jest właściwie Egipt. To jest miejsce, gdzie po prostu my też żyjemy w Egipcie. I w tym Egipcie stanął krzyż na Golgocie. I każdy człowiek może mieć przebaczenie. Drugie miejsce jest to pustynia. Jest to już miejsce święte. I tutaj widzimy owce i Mojżesza. Może i w świątyni jeszcze jest trzecie miejsce, miejsce najświętsze. I tam mógł wchodzić tylko arcykapłan raz w roku. Do świętego miejsca wchodzili kapłani i składali, może powiedzieć, dziękczynienie, uwielbienie Bogu. I tam nie mogli wejść poganie, nie mogli wejść niewiasty, tylko sami wyświęceni kapłani z rodu Aarona. A do miejsca świętego mógł wejść tylko raz w roku arcykapłan. I tutaj, możemy powiedzieć, Mojżesz, myślę, że chyba się modlił przez 40 lat. I dziękował Bogu. Choćby nawet i pierwszy raz przy tej studni. Boże, dziękuję Ci, że mnie uratowałeś od Faraona. Że przyprowadziłeś mnie na to miejsce przy tej studni, że mogłem napić się wody. Ja tylko przypuszczam. Myślę, że tak Mojżesz zrobił. Przyszedł przed samo oblicze Boże i czerpał po prostu z tych zdrojów żywych. Ale tutaj robi następny krok, który Bóg mu na to pozwala i przychodzi do miejsca najświętszego. I Bóg mówi do niego: zuj! Nie zbliżaj się tu. Zuj z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. I tu mamy miejsce najświętsze. Kochani, kiedy my się zgromadzamy do imienia Pana, kiedy, może powiedzieć, mamy od Boga tą możliwość, aby ciągle po prostu być przy miejscu najświętszym. Ciągle po prostu korzystać z Jego śmierci. Najpierw żeśmy wyznali nasze grzechy na krzyżu, pod krzyżem na Golgocie. Żeśmy po prostu przyznali się do tego, że jesteśmy grzesznikami. Tak żeśmy to słyszeli w piątek, tak jak Piotr: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. I żeśmy tą rzecz zrobili. Myślę, że wszyscy. Może jeszcze ktoś jest, który tego nie zrobił, że czy wszyscy mamy przebaczenie grzechów? Czy wszyscy żeśmy byli na Golgocie? Czy wszyscy żeśmy widzieli, może powiedzieć, ręce rozłożone naszego Pana, które są przybite i które cierpiały za mnie i za Ciebie? Ale zaś mamy pielgrzymkę, która jest. I to jest każdy nasz jeden dzień. Chodzenie po pustyni. I tu jest, może powiedzieć, też i przykład nas, kapłanów, którzy zanim weszli do miejsca świętego, musieli umyć swoje własne nogi. I to robi Mojżesz tutaj. Siedzi przy studni i po prostu Bóg umywa jego nogi. A czy Pan Jezus tego nie robi dzisiaj z nami? Mówi do uczniów: jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Tak. Bóg to z nami robi. I to jest miejsce święte. Ale mamy jeszcze coś wspanialszego. Kiedy dzisiaj właśnie żeśmy brali z tego kielicha i z tego chleba łamali, to właśnie przychodzimy do miejsca najświętszego. I tak się wydaje, że powinniśmy po prostu być bez butów. Bo miejsce, na którym my stoimy i z którego my korzystamy, to jest, może powiedzieć, śmierć naszego Pana Jezusa. I każdy ten, może być, ułamany kawałek chleba. Po prostu my zabieramy z Jego śmierci i jemy. Korzystamy z tego. I Pan na to nam pozwala i daje. Żebyśmy mogli jeść z Jego śmierci. I pić z Jego kielicha. I pić z Jego krwi. Także, a krew i ciało osobno, to nam obrazuje przecież śmierć. No obojętnie, no każdy chyba z nas wie, że wyciągnąć, może spuścić krew z ciała, no to jest śmierć. I my tą śmierć ciągle, może powiedzieć, mamy przed oczyma naszymi i ciągle z tego korzystamy. I to jest, kochani, święte. A w Mojżeszowej drugiej i trzeciej, a przede wszystkim trzeciej, świętość nad świętościami jest nam wiele razy powiedziana. To jest świętość nad świętościami. Na przykład w ofierze pojednania. Albo w tej ofierze pierwocie. Świętość nad świętościami. I kochani, my, którzy ani nie jesteśmy z rodu Aarona, ani nie jesteśmy według linii synami Abrahama, Bóg dał nam, którzy jesteśmy, może inaczej powiem, byliśmy poganami, dał przychodzić i daje, żebyśmy korzystali, może powiedzieć, z rzeczy najświętszej. I czy teraz po prostu jest to dla nas tak ważne i zastanawiamy się nad tym, że mamy tak wspaniałą rzecz przed sobą, i że możemy z to korzystać. I że możemy po prostu, tak jak apostoł Paweł, czekać 7 dni. I po 7 dniach, po sabacie, kiedy się zebraliśmy na łamanie chleba, tak właśnie, czy mamy po prostu to w sercach, że ach, znowu niedziela. Czy po prostu, czy mamy w sercach, że po prostu, że to pragnienie chcemy być i znowu korzystać z tej najświętszej rzeczy? Mojżesz tutaj zdjął swoje obuwie i stał na tym miejscu i Bóg mówi do niego, rzekł też, jam jest Bóg, ja jestem Bóg ojca twojego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Zobaczmy, Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel, powiedział tutaj te słowa. Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Czy Jezus Chrystus, który na Golgocie 2000 lat temu rozłożył swoje własne ręce i dał je przybić do krzyża, który jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, jest też i twoim Bogiem. Czy ten Bóg po prostu ciebie prowadzi? Czy ty się zastanawiasz nad tym, że po prostu, że mamy rzeczy najświętsze? Że po prostu jesteśmy oblubienicą naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa? I że my, żeśmy tak blisko podeszli do Pana, który dał nam się tak, może powiedzieć, przyprowadzić. Że po prostu, że jesteśmy w takiej bliskości. Zobaczmy jedną rzecz. To jest chyba druga Samuelowa. szósty rozdział. Druga Samuelowa, szósty rozdział. Tutaj mamy przedstawienie, że Dawid sprowadza skrzynię do Jeruzalemu. I szósty wiersz nam mówi coś takiego, a gdy dotarł do klepiska Nachona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły i rozpalił się gniew Pana na Uzzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. Kochani, a Bóg nam pozwala pierwszego dnia po sabacie wyciągać rękę, dotykać po prostu do miejsca najświętszego i nie umieramy. Czy my jesteśmy lepsi od Uzzy? Czy możemy sobie zdać z tego sprawę, że Bóg tak nas bardzo miłuje? Kochani, zobaczmy, jak blisko żeśmy przyszli. Tylko, żeby to, że tak blisko podeszliśmy, żebyśmy, można powiedzieć, nie jakby zdali sobie z tego sprawę, że to naprawdę jest święty Bóg. Siódmy wiersz drugiej księgi teraz. Rzekł jeszcze Pan: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Wstąpiłem przeto, by wyratować z mocy Egiptu i wyprowadzić go do kraju, do ziemi żyznej i rozległej. Tu jest Boża obietnica i Bóg napatrzył się na niedolę. Mojżesz tylko przypatrywał się tej sprawie. A Bóg znał ją, możemy powiedzieć, powiedzmy tak, od samego początku. I przejrzał tą sprawę już zanim Jakub przyszedł do Egiptu. Widział najpierw, jak jego synowie Ruben, Lewi, Juda, Symeon, Isachar, Gad, no, jeszcze inni tam bracia czy synowie Jakuba przyszli do Egiptu, jak, może być, później poznali Józefa, jak te całe 12 plemion tam weszło, Bóg to wszystko widział. I widział też, jak Egipcjanie, może powiedzieć, to dobro właściwie, które Izrael im wyświadczył przez Józefa, który przecież pochodzi z Izraela, który, może być, wyratował cały Egipt, który mógł zginąć po prostu. Powinni mówić wdzięczni, tak byśmy powiedzieli, dozgodnie Izraelowi. A oni jednak zamienili to dobro, które oni mu wyświadczyli, raczej Izrael wyświadczył Egiptowi, że przecież on mógłby dawno, może być, nie istnieć i wszyscy ludzie na ziemi. Ale Bóg jednak przez tego jednego męża, przez Józefa, uratował nie tylko Egipt, ale nie tylko Izraela, ale też i Egipt. I dla Niego jest ważne, żeby ratować ludzi. Tak jak na przykład Niniwę. 120 tysięcy ludzi. A nadto jeszcze wiele dzieci i bydła. Czy Bóg nie jest łaskawy? Ale oni to dobro, Egipcjanie, zamienili na zło. Odwdzięczyli się złem za dobre. I Bóg temu się przypatrywał tak długo. Czy nie zdajemy sobie z tego sprawy, że może ktoś w naszym sercu ma jakąś wielką trudność? Może po prostu ma jakieś trudność w swoim życiu i sercu. Czy Bóg tego nie widzi? A może jest i tak, że ktoś grzeszy w sercu swoim i nikt tego nie widzi. Nie widzi tego nikt z ludzi, tak jak tutaj i Mojżesz nie mógł tego zauważyć. Nie mógł zauważyć tego, że po prostu, że ci bracia o jakąś tam rzecz się kłócili i chciał ich pojednać. Tutaj Bóg zna każdą rzecz. Napatrzyłem się. Te słowa pokazują nam po prostu całkowite zrozumienie problemu. Że ci ludzie byli nie tylko, że w niewoli u Egipcjan, ale oni byli w niewoli w swoich własnych grzechach. I mówi nam ósmy rozdział listu do Ewangelii Jana, ósmy rozdział. Jeżeli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. I myślę, że gdyby Izrael był pojednany z Bogiem, to jemu by było dużo łatwiej znosić te przeciwności. Ale oni byli i w więzieniu u Egipcjan, i też w więzieniu w swoich własnych sercach. Oni byli niewolnikami szatana i niewolnikami faraona. Ale z nami tak nie musi być. Chociaż ten świat nie chce nam dać, żebyśmy rozwinęli skrzydła, ale my możemy rozwinąć skrzydła po prostu z Bogiem. Możemy fruwać, kochani. Możemy powiedzieć, być wyżej niż wszystkie rzeczy, które są na tej ziemi. Dlatego, że Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba jest naszym Bogiem. I On jest taki, że stoi w środku krzewu, krzew się nie spala. I jest napisane, że choćbyś nawet coś trującego zjedli lub wypili, nie zaszkodzi. Tak, kochani. Ale jest tak, że dospierają nas różne choroby i przeciwności i myślimy, Bóg o mnie zapomniał. Nie zapomniał, kochani. Ten Bóg, który tutaj spotkał się z Mojżeszem, nie zapomniał Izraela i on wstąpił na tą ziemię i wyratował. A czy nie wspanialsze jest dla nas to, że Pan Jezus, że Bóg w osobie Syna swojego, Jezusa Chrystusa, wstąpił na tą ziemię, przyjął ciało i żył i chodził po tej ziemi i dał się krzyżować. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, jest naszym Bogiem i że On, ten Bóg, który tam na Golgocie tak się uniżył, że on musiał powiedzieć to słowo właściwie o sobie, że ta ofiara się wykonała. Bóg miał plan, żeby Izrael, może powiedzieć, czynił ofiary. I zawsze, można powiedzieć, było takie słowo, że ta ofiara